Mpaka niondoshwe ile ambayo mnayo kasia. Kupata kwa jua ni dalili miongoni mwa dalili za kiyama. Jua siku zote linatoka mashariki linaenda magharibi. Nikifika nikizama nimeenda chini ya nchi. Kwa hadithi ya Mtume SAW ama Amri Swahili katika riwaya ya Imam Muslim. Rahmatullahi alayhi. Jua likishazama linaenda chini ya nchi. Namsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Ninaomba ruhusa ya kurudi tena. Tunarudi tena siku ya pili, tunaliona tukichomoza upande wa mashariki kwenda magharibi. Itafika wakati nitaomba nirejee tena, nitaambiwa hamna kurudi leo, chomoza ukoko ambako ukitulia. Ukoko wa kwenda magharibi ni uchomoze ukoko. Hapo ndio hamna kusema faida baada ya ndaso. Kitu kinataka kukodoka. Sasa kwa tamar, na mwezi utakapopata, wachumi ya shamsu wa tamar, na mwezi na jua vitawekwa pamoja. Itakuwa jua na mwezi viko pamoja. Kama vinavyokuwa pamoja, ni mwezi imepita, vilikuwa viko pamoja. Jua limepata, kwa hivyo mwezi umeonekana kwa pamoja na jua. Lakini hapa, ishara yake kubwa kwa kiyama tayari. Tutachomoza vitakaa pamoja kwenda magharibi. Kwa hivyo leo, siku ile ikalikuwa, vimekaa kwenda magharibi vikasogea kule, ikalikuwa kiyama tayari. Lakini hapa amejaliwa kwamba viko kwenda mashariki bado, vimekaa pamoja lakini kwenda mashariki. Yakuna lehisabu ya umaji vihaina ni mafao. Mwanadamu siku hiyo atasema, leo wapi kukimbilia. Lakini hakuna makimbilio isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kupata kwa nyuma au kupata kwa mwezi si masala ya utalii, lakini ni masala ya ishara ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wakati wote siku ya kiyama itakuwa kama hivi, kama vile kutetemeka kwa ardhi. Si ishara kwamba kuna utalii, lakini ishara ya kiyama kwamba siku ya kiyama kiyama kusimama, ardhi itatetemeka. Pepo meupe walikuhakuwepo mfabaya siku ina chakoyana kabila. Tunamofufisha kwa kuwaletea ishara zetu, lakini hakiwasilishi isipokuwa kwasi zaidi, kwasi zaidi. Jua ndugu Waislamu, tukifanya ni hatari zaidi. Maji ya bahari yanakuja juu na ardhi ndani yake inapata mtikisiko, na ndio athari yake ndio hii ambayo imetokea. Athari yake ni huo mtikisiko wa ardhi ambao umetokea. Wao walifurahia wenzetu kwamba ni utalii, tutapata pesa nyingi. Matokeo yake mtikisiko wa ardhi sadaka thawadi sekunde tatu tu, sekunde tatu tu, watu 17 wamefariki, watu 250, watu 252 wamepata ajali mbaya sana, yani ni majeruhi mengi sana. Nyumba 840 zimeanguka chini, nyumba 1264 zimeharibika, zimefanya nyumba kuharibika. Sadaka thawadi sekunde tatu. Lau annaha istamarra daqiqatan wahida fantazawtaha fa innama tazawu ila yawm al-qiyamah. Lau ingeendelea kwa dakika moja tu basi sikatukutana, lakini mkutano wao ulikuwa ni siku peke yake. Ndugu Islam, haya matukio yanatukumbusha siku ya kiyama sio masala ya kwamba ni utalii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusiana na mtetemeko wa ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni Mola wenu, inna zalzalata as-saati shay'un 'adheem, hakika mtetemeko wa siku ya kiyama ni jambo kubwa sana. Yawma tarawunaha, siku mtakapoona mtetemeko wa ardhi, tadhharu kullu murdi'ati amma aghdharat, hata vilembele kila mwenye kunyonyesha, kila protection. Siku utakapoona tetemeko, sasa hakuna mwanamke anatetemeka, kila mwanamke aliyekuwa ananyonyesha wakati ule kama ardhi ile ilichokuwa na kitukisho. Wataza kukulu zaati hafi ni hamdaha. Na ataisaa kila mwenye mimba mimba yake. Hata ikiwa hajakamilisha kipindi chake cha kuzaa, ataisaa kutokana na kishindo cha siku hiyo. Wataza kukulu zaati hafi ni hamdaha. Watara nasa sukara wa malu misukara. Na unawaona watu siku hiyo wamelewa na wala hawajalewa ulevi. Walakini adhabu Allah shadidi. Lakini adhabu ya Allah ni kali. Ndiyo ile walewesha. Ni adhabu ya Allah. Kwa hivyo siku hii Allah ameleta matukio kama haya, maanake watu wakumbuke kwamba kuna mtetemeko mkubwa zaidi huko. Ile ni ibada wanapewa wao, wakumbuke. Allah anasema faida nusema vizuri nafatuna waahida vitakapokulizwa baradumu barabada kulizwa mmoja wahumilatilardu waljibalu fadukata dakatan wahida, na ardhi na milima ing'olewe inyanyuliwe juu vidundo mdundo mmoja fayaumaidhin wakaati lwaqia. Wakati huo ndipo vitakapotokea hilo tukio, vitatokea ambapo ni siku yangu mwenyewe ndiyo vitakapotokea. Kwa shakati samahu fahia ya umaidhin wahia, na mbingu zitapasuka siku hiyo. Mbingu zitakuwa dhahiri nyepesi kabisa, zinapasuka kwa unyenyekevu kabisa. Walmalaku ala arjaiha, na malaika watakuwa pembezoni mwa mbingu. Wayahmi arsha rabbika fawqahu yawmaidhin thamania, na arshi ya Mola wako itabeba na malaika ambao ni wanane watakuwa juu yao. Malaika wanane ndio watakuwa beba arshi. Yawmaidhin tuhrafuna la takhafanu minkum khafiya, siku hiyo mtahudhurishwa vyote na hakuna chochote kitakachofichika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sifano ni mtetemeko wa ardhi. Tano, nasa ya kujuna mina kuyuti hadhara mauti. Watu wametoka mbio katika majumba yao kwa kuogopa kwamba watakufa. Kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhara mauti idha kana hadha ahaduna min zilzali dunia, ikiwa hii ndio hali yetu kwa mtetemeko wa dunia. Fakaifa yakunu haluna min zilzali yaumil qiyama, itakuwaje mtetemeko wa siku ya kiyama? Itakuwaje hali yetu? Allah analeta inkar wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa, hatupeleki dalili zetu isipokuwa tunapeleka kuwafufisha watu. Si masala ya utalii, ni masala ya kuwafufisha watu kwamba kuna siku ardhi itakuwa kama hivi. Ardhi itakuwa kama hivi, itatetemeka, na ikitetemeka ndio tayari ni kiama hicho. Watu waliokuwa katika nguvu ardhi, watoto wake watakufa. Ardhi ni Uislamu, haitetemeki kwa sababu labda haikushika katika ardhi. Ardhi haikushika, iko ovyo ardhi. Ardhi inapotetemeka ni mdhari ya Allah, watu wamefanya maasi. Allah anawapiga bakora kuwaonja ili warudi kwake. Ikiwa wao wanatakuwa Allah wamtakue warudi kwake, na ikiwa wao bado wanakutofu wamtakue Allah ndio wamtakue. Nia Allah subhanahu wa ta'ala anasema amintum man fis samai ayasfa bikum al-ardha fa idha hiya tamur, nadhani mko salama na Allah ambaye yuko juu, kwamba hakutimizeni katika ardhi. Kama ardhi inatii, inatekeleza amri ya kutimizeni. Ama amintum man fis samai ayursil alaykum hasiba, au nadhani mko salama kwa Allah ambaye yuko juu, kwamba hakutimizeni Sucks. kuwatia kuwatia baada ya kufa. Kwa hivyo Waislamu turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anapoleta dalili na anapoleta ishara ni kwamba Allah anawafikia watu. Kwa msaufu wa baada siku bila tumayana kabira. Kwa maana tumsimu bila ayati ila tasawifa. Allah صلى على محمد وعلى محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على احيائهم ومن اموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد امنا ياتيها رزقها كما من كل مكان وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا مكسورا الا جبرته ولا غالبا الا الى اهله سالما غانما رعده ولا حاجه بك واجب الدنيا والاخره ولنا فيها صلاه الا